program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 24 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy Sulechowa zmagają się ze skutkami fali kulminacyjnej na Odrze. Największa operacja wojskowa po 1989 roku, czyli operacja Feniks, wystartowała wczoraj. W Teatrze Muzycznym w Gdyni rozpoczął się 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Mieszkańcy miejscowości leżących nad Odrą w pobliżu Sulechowa obawiają się nie wysokości fali powodziowej, ale tego, jak długo będzie ona trwała. Burmistrz gminy Sulechów Wojciech Sołtys mówi, że miasto nie jest zagrożone, ale na terenie gminy wystąpiły już pierwsze podtopienia. Miejscowości nadodrzańskie, nasze sołectwa są zagrożone tą falą, która w tej chwili przepływa przez naszą gminę. Miejscowości jak Cigacice między innymi, ale Górykowo, Leśną Górę, Górki Małe, Pomorsko i Brody to miejscowości, które są położone nad wołami nadodrzańskimi, ale też częściowo są to miejsca, gdzie ta Odra się już rozlała. Spodziewamy się w ciągu kilku najbliższych godzin jeszcze wzrostu. Fala na tym terenie może utrzymać się przez kilka dni. Na terenach dotkniętych powodzią rozpoczęła się operacja o kryptonimie Feniks. To największa operacja wojskowa po 1989 roku. Przez cały czas jej trwania, czyli co najmniej do końca roku, w pomoc samorządom w odbudowie zniszczonej infrastruktury ma być zaangażowanych 5 tysięcy żołnierzy dziennie. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że przywracanie normalności, odbudowa zniszczeń spowodowanych przez powódź oraz pomoc mieszkańcom to najważniejsze zadania, jakie bierze na siebie wojsko w ramach operacji Feniks. To jest wieloetapowa, wielomiesięczna operacja związana z naprawianiem skutków powodzi i podtopi. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła powiedział, że nie będzie efektywnej odbudowy bez odzyskania mobilności. Dlatego do udziału w operacji zaangażowano żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Źródłem siły dla nas będzie szybkość działania. Pamiętajmy, że zaczęła się jesień. Wkrótce przyjdą przymrozki, które będą opóźniać proces odbudowy, będą miały wpływ na efektywność naszych działań. Dlatego szybkość naszych działań jest tutaj kluczem. Dlatego żołnierze są gotowi pracować 24 godziny na dobę. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Zmiany sposobu użytkowania gruntu, takie jak m.in. wylesianie i melioracje, doprowadzają do powodzi takich jak na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Doktor Mikołaj Troczyński z Fundacji WWF Polska mówi, że wody opadowe zasilają rzeki powierzchniowo, ale nie zasilają wód gruntowych. Przypuszcza się, że do sytuacji na Śląsku przyczyniło się to, że w ostatnim stuleciu wylesiono masyw śnieżnika i tamte lasy nie zatrzymują już wody, tak jak kiedyś. To, co nas otacza, również jest konsekwencją tego, że nie ma śniegu, woda spływa szybko, jest odprowadzana do wyprostowanych rzek otoczonych wałami, spływa szybko do Bałtyku, a ta woda powinna wsiąkać w glebę, przedostawać się do wód gruntowych. Mikołaj Troczyński podkreśla, że opady, wylewy rzek i powodzie zdarzały się zawsze, jednak zmiany klimatyczne sprawiły, że te zjawiska zachodzą z większą siłą i intensywnością. Przyjęty w Nowym Jorku pakt dla przyszłości dotyczy współpracy na rzecz zapobiegania konfliktom, wzmocnienia działań międzynarodowych wobec globalnych wyzwań i rozwoju społeczeństw. Jak mówił prezydent Andrzej Duda, dokument przegłosowano, mimo że Rosja nie była zadowolona ze sformułowań w nim zawartych. Pakt dla przyszłości jest zwieńczeniem wielomiesięcznych rozmów na temat problemów i wyzwań, które pojawiają się przed społecznością światową. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podkreślił, że daje on nowe możliwości i szanse. Ludzie chcą w przyszłości pokoju, godności i dobrobytu, mówił. Wzywają do działań w sprawach kryzysu klimatycznego, zwalczania nierówności czy zagrożeń wynikających choćby z konfliktów. Uwagi do treści zgłosiła m.in. Rosja, powiedział prezydent Andrzej Duda. Język paktu, z którego Rosja nie jest zadowolona, stanie się teraz oficjalnym językiem tutaj obowiązującym. Sformułowania, które są tam używane, będą wielokrotnie cytowane w różnych dokumentach przyjmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. To ma bardzo istotne znaczenie, w tym momencie niekorzystne dla Rosji. Ostatecznie pakt wraz z załącznikami przyjęto jednomyślnie. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. W Teatrze Muzycznym w Gdyni rozpoczął się 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Filmem otwarcia został polski kandydat do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy Pod Wulkanem w reżyserii Damiana Kocura. Tuż przed premierowym pokazem reżyser mówił Polskiemu Radiu o myśli, z którą wysyła w świat swój drugi pełnometrażowy film. Oczekuję jakichś refleksji na temat naszego życia po tym filmie, bo jest to film, który ma jakieś elementy rozrywki pewnie. Chciałbym, żeby to był film dosyć inkluzywny, żeby był dostępny, bo jest ważny i chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło, czy ten temat jest ważny. No chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym, że jak złudne jest nasze poczucie bezpieczeństwa. Festiwal potrwa do końca tygodnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

noc z 23 na 24 września. Ileż to pięknych urodzin muzycznych nam się zapisało w kalendarzu tego 23 września. Przypomnę tylko kilka ważnych nazwisk. Grzegorz Markowski, John Coltrane, Ray Charles. No i najważniejsze nazwisko na najbliższe minuty w Trójce. Poznali Państwo, mam nadzieję, Bruce Springsteen. 23 września skończył 75 lat i ani myśli się zatrzymywać nasz jubilat. A że spotykamy się o tej porze, gdy rozmawia z Państwem na różne ważne tematy Dariusz Bugalski, na marginesie dodam wielki fan Springsteena, to najbliższe dwie godziny spędzimy z muzyką naszego jubilata. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Very pretty. across your room. For my 19th birthday, got a union card and a wedding coat. Well, we went down to the courthouse, and the judge put it on to me. No wedding day smiles, no walk down the aisle, flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, yeah, into the river we dive, yeah, down to the reef, yeah, we ride. For the Johnstown Company, but my lady, there ain't been much work on account of the economy. When all those things that seem so important, they'll vanish right into the air. I just act like I don't remember. Maybe acts like that she don't care, but I remember us riding my brother's car. Her body tanned and wet down at the reservoir. At night on those banks I'd lie awake, pull her close just to feel each breath she'd take. Now those memories come back to haunt me, they haunt me like. Tell me, is a dream a lie if it don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. It sends me down to the river. Get down to the river, my baby, and I. Oh, down to the river. Tak, rozpoczęliśmy nasze świętowanie urodzin Bruce'a Springsteena. Od wizyty w tym ważnym miejscu w Nowym Jorku. Ten temat Nowego Jorku jeszcze dziś na pewno powróci w tym naszym spotkaniu urodzinowym, a dziś przyniosłem ze sobą kilka płyt. Tak jak Państwo się spodziewają, no nie sposób jest w ciągu tych niespełna dwóch godzin przynieść do studia wszystkie płyty Springsteena, bo on, jak mówiłem, mimo... Właściwie to dziwnie brzmi w jego przypadku. Ma dopiero 75 lat. O, tak powinienem powiedzieć. Ma dopiero 75 lat, ciągle koncertuje, ciągle nagrywa nowe płyty. Nowy Jork. Live in New York City. Podwójna, kompaktowa płyta. Na niej klasyki springsteenowe i wśród nich ta jedna z najbardziej osobistych piosenek w dyskografii artysty. Tak to mogę chyba ująć. The River. 2001 rok i Nowy Jork. Ten temat jeszcze powróci w dalszej części naszego spotkania, ale na razie zatrzymajmy się jeszcze w tym 2001 roku przed 11 września. Dwa utwory kolejne z tego podwójnego koncertowego zestawu przed nami. Land of Hope and Dreams i American Skin 41 Shots. Bruce Springsteen i Street Band live in New York City. carries lost souls. I said this train carries brokenhearted. This train, thieves and sweet souls departed. This train carries fools, carries kings. This train, all aboard. I said not this train. Dreams will not be thwarted. This train. Shots. and we'll take that ride. Cross this bloody river to the other side. 41 shots cut through the night. You're kneeling over his body in the vestibule, praying for his life. Well, is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. No secret, my friend. You get killed just for living in your American skin. 41 shots. 41 shots. 41 shots. 41 shots. 41 shots. Lena gets her son ready for school. She says, on these streets, child rules. You've got to understand the rules. If an officer stops you, promise me you'll always be polite, and that you'll never ever run away. And promise mama you'll keep your hands inside. Well, is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. It ain't no secret. It ain't no secret. It ain't no secret. No secret, my friend. You get killed just for living in your American skin. 41 shots. 41 shots. 41 shots. 41 can get killed just for living your American skin. Land of Hope and Dreams i American Skin 41 Shots. Dwa utwory z albumu Live in New York City Bruce'a Springsteena i Street Band z 2001 roku. Zwracam uwagę Państwu szczególną na ten drugi utwór, American Skin 41 Shots. To jest kolejny dowód na to, jak Springsteen, z jaką uwagą przygląda się temu, co dzieje się w jego kraju. To jest głośna sprawa z 1999 roku, kiedy policjanci amerykańscy, myśląc, że człowiek na ulicy wyciąga z kieszeni pistolet, użyli broni, a okazało się, że to nie był jednak pistolet. Skończyło się to wszystko bardzo tragicznie. Bruce Obserwator, Bruce opisujący także ciemne strony Ameryki, ciemne strony życia w tym kraju. I to właśnie ta opowieść, jedna z wielu w jego dyskografii, zwracających uwagę na różne aspekty tej oazy wolności, jak się nam czasami tutaj w Europie wydaje. American Skin 41 Shots Live in New York City. Bruce koncertowy, no to jest temat rzeka. Na stronie artysty brucespringsteen.net już kolejne daty się pojawiły. Mówiłem o tym, że ma dopiero 75 lat i się nie zatrzymuje, dalej planują koncerty. Te europejskie częściowo z tego roku zostały przełożone z powodów kłopotów z gardłem, z głosem artysty, z czerwca tego roku na czerwiec roku przyszłego, ale z dobrze poinformowanych źródeł, czyli od osób, które wybierają się na te koncerty, od znajomych z fanklubu Blood Brothers Poland, wiem, że bilety zostały zachowane i na te koncerty, choćby do Pragi, 15 czerwca przyszłego roku, polska ekipa się wybiera. Aktualnie Bruce i Street Band mają przerwę w koncertach do 31 października, kiedy zaczną trasę w Kanadzie. To jest cały listopad właściwie już zaplanowany na koncerty. No a potem od końca maja powrót znów do Europy na koncert w Marsylii 31 maja 2025 roku. Opowiadam Państwu trochę o tych koncertach, bo wracam wspomnieniami do mojego jednego z dwóch koncertów, na których podziwiałem Bossa w akcji. To był Madryt i koncerty związane z premierą kolejnej ważnej płyty, której dziś przyglądamy się w tym naszym urodzinowym spotkaniu. Płyty Magic, rok 2007. Speculator made their money on the blood you shed. Your mama's pulled the sheets up off your bed. Property till on Jane Street, sold your shoes and clothes. Ain't nobody talking, 'cause everybody knows. We pulled your cycle up out the garage and polished up with chrome. I just said bye, girl. So town's been rousted, which side you want? Fabled in march up over the hill, and saw the fool's parade. Shouting victory for the righteous, dream of the silver fleece. Ain't nobody talking, we're just waiting. Sit by, girl. Come home. In town I pass out groceries, barber shop. a beautiful place to be born. It just wraps its arms around you. Nobody crowds you, nobody goes it alone. You know the flag flying over the courthouse means certain things are set in stone. Who we are, what we'll do, and what we want. It's gonna be a long walk home. Yeah, pretty darling, don't wait up for me. Gonna be a long walk home. Yeah, pretty darling, don't wait up for me. Gonna be a long walk home. It's gonna be a long walk home. It's gonna be a long walk home. Gypsy Biker i Long Walk Home. Dwa utwory z płyty Magic. To ten wątek Springsteena społeczno-politycznego tutaj jest ważny na tej płycie. Choć są też i takie piosenki jak choćby Girls in Their Summer Clothes, to bardziej wątek społeczny bym tutaj podciągnął pod tę część twórczości artysty właśnie ten utwór. To kolejna ważna płyta z tych kilku, które dziś Państwu przypominam, bo 75. urodziny Bruce'a Springsteena to jest przecież powód, aby do jego muzyki wrócić na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wielokrotnie po jego muzykę sięgałem. Nie ukrywam, że to jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy artysta, którego płyty od lat kolekcjonuję, śledzę jego działalność. Wielokrotnie spotykaliśmy się też w trójkowym studiu z polskimi fanami z Blood Brothers Poland. To jest bardzo prężnie działający fan klub artysty. I tak sobie powtarzaliśmy w czasie tych naszych spotkań w Trójce także. Skoro on nie chce przyjechać do nas, to my jeździmy do niego. No i to się nie zmienia przez lata. Polscy fani się organizują, wyjeżdżają na te koncerty Bruce'a Springsteena po całej Europie i nie tylko, z tego co pamiętam. Polscy fani również za Wielką Wodą obserwowali przecież koncerty Bruce'a Springsteena. To jeszcze jeden wątek a propos tego koncertu, który nam obiecał i do tej pory tej obietnicy nie dotrzymał. W 2019 roku miałem przyjemność rozmawiać ze Stevenem Van Zantem przed jego polskim świetnym koncertem w klubie Stodo w Warszawie. No i kiedy większą grupą fanów zaczekaliśmy na Stevie'ego po koncercie, przyszedł, rozmawiał z nami, okazało się, że jest bardzo ciepłym człowiekiem, wyrozumiałym, długo rozdawał autografy i powiedziałem mu o tym, że przecież Bruce obiecał koncert E Street Band w Polsce, kiedy grał solowe dwa występy w maju 97 roku w warszawskiej sali kongresowej. No i zapytałem, czy to trochę nie dziwne, że jednak się nie udało, mimo wielokrotnej obecności w pobliżu Polski. No Stevie Van Zandt skwitował to krótko. Yeah, it's weird. Czyli tak, to trochę dziwne. No i na razie z tą myślą musimy się oswajać, bo koncerty, jeśli są tak blisko Polski jak Praga, czy Niemcy, te okolice, Wiedeń, austriacka stolica, to jednak polscy fani się organizują i jadą właśnie na te koncerty. Na razie wciąż ten koncert zapowiadany w 97, ten powrót Springsteena z E Street Band do naszego kraju Na razie się to nie udało zrealizować. Czekamy. Ma dopiero 75 lat. Teraz wrócę do wątku, który poruszyłem trochę na początku naszego spotkania, mówiąc o utworze The River kilka słów. Springsteen i jego wątki osobiste. No jeśli miałbym wybierać płytę, która jest tą najbardziej osobistą w dyskografii, to myślę, że zdecydowałbym się właśnie na ten album. 1987 rok. Tunnel of Love. From my hand while his eyes take a walk all over you. Hands me two tickets, smiles and whispers good luck. Well, cuddle up, angel, cuddle up, my little dove. Well, cry down, baby.